صغار ابل کے ساتھ خاص. لیکن اگر معنی پر نظر کی جائے تو تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے. مگر امام بخاری ظاہر حدیث کو اتباع کرتے ہیں, اس لیے اگر وہ تخصیص کے قائل تو کوئی عجیب بات نہیں ہوگی. اللہ تعالی علیہ. اب اس کے بعد یہاں سے ایک بات سمجھ لیجیے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی دیا, شاید بخاری نے اس ترجمے سے پہلے ترجمے کے بعد یہ اشارہ کیا ہے کہ بکری کا چھوٹا بچہ لینا جائز ہے کیونکہ صغر عیب نہیں ہے, صغیر میں کوئی عیب نہیں سوائے صغر کے. لہذا حل مازا تو اعوار کے بھی مقابل صغیرہ کا لینا اولا ہے. کہتے ہیں اسی لیے بخاری نے لفظ اخ ترجمے میں لیا ہے اعتانمی, اور یہ اشارہ کیا ہے اگر سائل مناسب سمجھتا ہے کہ بکری کا بچہ لینے میں مفید ہے تو لے سکتا. ہمارے نزدیک حافظ کی تقریر بالکل بعید ہے. مصنف نے اخ کا ترجمے میں لفظ اخ حدیث کے اتباع میں منعقد فرمایا ہے. چونکہ بعض الناس کہتے تھے صغیرہ کو صدقہ میں نہیں لیا جائے گا, یا عالم مصنف اس ترجمے کے ذریعے ان پر رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ صغیرہ بھی صدقہ میں لی جائے گی, کیونکہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ لو منونی انا فن کان یوتونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم الا من یعطا. اس معلوم ہوا عناق عہد نبوت میں ادا کی جاتی تھی, اور کسی حدیث سے اس کا نسخ ثابت نہیں. اور ترجمے میں جو لفظ اخ ذکر کیا وہ ترجمہ سابقہ کی مشاکلت سے ذکر کر دیا. ترجمہ سابقہ میں فرمایا لا یؤخذ بالصدقہ حرم, اس کو مناسبت سے کہہ دیا باب اخذ العناق بالصدقہ. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بالکل نس کی حیثیت رکھتا ہے, اور جمہور کے مذہب کے صاف صاف مطابق. لیکن حنفیہ مالکیہ نے اس کی توجیہ کی. مالکیہ تو کہتے ہیں کان یودون عنہا یودون عنہا, لیکن یہ بالکل خلاف ذات ہے. اور حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بیان مبالغہ پر محمول ہے, لیکن شارع کے قول کو تشریر پر محمول کرنا چاہیے. شارع کے عمل کو, اور میں نے کہہ دیا شارع کے عمل کو تشریح پر محمول کرنا چاہیے. کیا مبالغہ, صدیق اکبر کہتے ہیں اگر حضور کے زمانے میں بکری کا بچہ دیتے تھے اور اب نہیں دیں گے تو ہم ان سے قتال کریں گے. اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بکری کا بچہ لیتے ہوں گے, جیسا کہ صدیق کے ظاہر قول سے معلوم ہوتا ہے, وہ سبقے کے طور پر لیتے ہوں گے. وہاں مبالغہ وغیرہ مقصود نہیں ہوگا. واللہ اعلم. چلیے قال عمر فما هو الا ان رايت رسول الله شرح صدر ابي بكر في انتقال فاردت انه المحق وبلسان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا تؤخذ كرائم اموال الناس بالصدقه. باب لا تؤخذ كرائم اموال الناس بالصدقه. زکات لینے والا متوسط درجے کا مال لے گا, نفیس مال نہیں لے گا. نفیس مال لینے کی دو شکلیں, ایک یہ ہے کہ مصدق اپنی طرف سے انتخاب کرے چنے یہ تو بالنسب والاجماع حرام. اور دوسری شکل یہ ہے کہ مالک خود اپنی طرف سے کوئی عمدہ جانور دے دے, اس میں اختلاف ہے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک روایت میں اسی بات کے قائل ہیں, اور داؤد ظاہری فرماتے ہیں صرف متوسط مال ہی لیا جائے گا, اعلیٰ درجہ کمال اگر مالک لیتا ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا. حنابلہ کے یہاں بھی یہی ایک وجہ ہے. گمان غالب یہ ہے کہ بخاری کی اسی کے قائل ہیں, اسی لیے صاف کہہ دیا لا تؤخذ کرائم اموائم سے صدقہ, لوگوں کے نفیس اموال صدقے میں نہیں لیے جائیں گے. پھر صدقہ کی قید اس لیے لگا دی, یہ مانا صدقہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور باقی مواقع میں ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی اپنا نفیس مال ہبا کر دے اس کا لینا جائے, کوئی کسی سے اس کا نفیس مال خرید لے تو لینا جائے. ہاں صدقہ میں نفیس مال لینا نص حدیث کی وجہ سے ناجائز ہوگا. وبه قال حدثنا أمية بن الإسلام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا وكفر بعض عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا عن اليمن قال إنك تغلب على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عباد الله فإذا أمرك الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم الصلوات في يوم وليلة فإذا قام فأخبرهم أن الله تعالى بچوں سفر کی بہت تکلیف ہے, جس میں میرے گلے کو کسی زہر کے انجیکشن سے لپیٹ دیے ہیں, جو گرمی سے روشنی سے بڑی گھبرا رہی ہے, بہت زیادہ ہی ہو جاتا ہے. پر میں منع کرتا ہوں لوگ کو کھانے مانگ لوں, اب دھوپ کی چمک آ رہی ہے تو دروازہ کھولے بیٹھے, ایک تو تیرا فن, ایک تو ویسے میں بیمار ہوں, تیرے گلے کی آواز اور مجھے بیمار کر دیتی ہے. اس کی آواز ایسی ہے جیسے کیا پہلا پہاڑ کیا کتاب دے رہا کیا ہے پہلا پہاڑ ایسا چھڑی مارنا جس سے کوئی شرعی نفع نہیں ہے, ٹھیک استاد مار سکتا ہے لیکن بلا وجہ کیا مارتا. اگر آپ نے واقعی سے وقت یاد نہیں کیا استاد مارے مار سکتا, دوسرے چھڑی مارنے کی کیا مارنا. آپ ہوتے تو مار کبھی کبھی تو مار ایک مرتبہ گلاب کی ایک چھڑی لایا کوئی, تو میں نے یہ سمجھا اس سے کیا چوٹ لگتی ہوگی, تو میں ان لڑکوں پر اس کو رسید کرنا شروع کیا. ابھی تین چار سال پہلے تو ایک دن خیال آیا میرا اپنے پاؤں پہ مار کے تو دیکھوں, اب مارا تو بہت چوٹ لگی, بہت افسوس ہوا. میں نے کبھی لا رہے بچوں پر میں نے کام کرنے کر رہا تھا, میں نے سمجھا یہ اس سے چوٹ نہیں لگتی ہوگی. چلیے پہلا پانی وہ بنوانا ہے بے کہ اس سے کیا کریں, مارا کروں گا اور کیا کروں گا. چلیے پہلا پانی کس کو ماریں گے, ہر مرضی کو ماروں گا, جو کوئی مجھ کو یہ پہنچاتا ہے اس میں ماروں گا. چلیے پہلا پانا کتنے مار دیں گے, نہیں فائدہ سے مجھے فائدہ نہ مارنے کا قائل نہ ڈانٹنے کا بچے کام سے, میں تو بچے کو کبھی نہیں پسند ہی نہیں کر, تمہاری شکل نہیں دیکھنی چاہتا. سنت بڑی بات نہ پڑھیے, نہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں, نہ آپ کی خوراک اچھی لگتی, نہ آپ کی آواز اچھی لگتی, تین چیزیں تین نہیں اچھی لگتی, تمہاری ذات نہیں اچھی, تمہاری شوق نہیں اچھی, تمہاری خوراک نہیں اچھی, اور تم ہی نہیں اچھی. بولیے تم نہیں اچھی کیا چکر, تم کو خراب لگتے ہو کیا, اگر آپ گاڑی پر جا رہے ہیں اس میں جگہ ہو اور ہم ہمیں بیٹھنے کی وجہ سے بیٹھنے دیں گے بس بھائی اگر تم ہو گئے پریشان تب تو تم نہیں بیٹھ جاؤ اور اگر جو ہے تم پریشان نہیں ہو گئے دوسری سواری ہوگی تو ابھی الگ سواری سے آؤ ہمارے ساتھ جا کے کیا کرو سب کرنا چاہیے بچوں نے مدینہ شریف میں تھا کوئی بولا سماجی میں کوئی جانے کے استاد ہوں آ رہے ہیں تم نے گاڑی روکی تعلیم کو بٹھائی کو لے جا کے بچارے بتا دیا کہ آپ انسان سے احتیاط کرو کچھ اس میں کہیں جاتا تمہیں سال تین سال بعد جانا یہاں سے پڑھو کال حدثنا یزید بن زرعین قال حدثنا عمرو بن عباس عن اسماعیل بن عبد ذوق کو ذوق اس لیے کہتے ہیں کہ ذوق کی معنی دفاع کرنا اونٹ قیمتی مال سمجھا جاتا ہے اس کے ذریعے انسان کا فخر دفاع ہو جاتا ہے وہ اس پر سفر کر سکتا ہے اس پر پانی ڈال کر لا کر اپنے کھیت کو سیراب کر سکتا ہے اس پر لوگوں کو سوار کر کے عزت حاصل کر سکتا ہے اس لیے اس کو ذوق کہتے ہیں اس ابھی سے بات میں اونٹ کا ابتدائی نصاب بتایا گیا اس ترجمے سے امام بخاری نے اونٹ کا ابتدائی نصاب بتایا اور یہ پرماتم نے پانچ اونٹ سے کم سرکار واجب نہیں ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو ترجمے میں نقل کیے ایک باب زکاتی لی اور دوسرا باب لیسا تیما تیما علامہ زین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا ترجمہ ایجاب کے لیے یعنی یہ بتانے کے لیے ہے کہ ملک میں زکات واجب اور یہ ترجمہ نفی کے لیے ہے یعنی پانچ سے کم زکات واجب نہیں ہے اور آپ ابن حجر اسقلانی کو مزاح ہے ارشاد فرماتے ہیں اس ترجمے کا تعلق ابل و غنم دونوں سے ہے اس لیے بخاری نے زکات الابل زکات الغنم کے بعد یہ ترجمہ رکھا ہے ابل سے تعلق تو اس لحاظ سے ہے کہ اس میں نصاب ابل کو بیان کیا گیا اور غنم سے تعلق اس لحاظ سے ہے کہ اونٹ کے پہلے نصاب میں بکری واجب ہوتی ہے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نصاب میں بھی بکری ہی واجب ہوتی ہے جب 25 ہو جاتا ہے تب جا کے ان کو مخاض واجب ہوتی ہے جیسا کہ آ چکا میرے نزدیک وہی تقریر آدھے جو میں نے وزن بیان کی ہے اور غالب نہیں کم تک وہی ہے یعنی امام بخاری نے وزن بتایا کہ ابن زکات واجب ہے اور اس ترجمے سے بیان فرمایا کہ ابن زکات اس وقت واجب ہوگی تو اس مقدار پانچ بن جائے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی تو امام بخاری نے اطلاق لہن یہ درد باب زکات الابل کے بعد کیوں نہیں ذکر فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جو تراجم منعقد کیے ہیں اس میں انہوں نے سب سے پہلے زکات الابل کو اور پھر دوسرے نمبر پر زکات غنم کو ذکر کیا گیا ہے اس لیے بخاری نے پہلے زکات الابل کا ترجمہ منعقد کیا اس کے بعد پھر زکات الغنم کا ترجمہ منعقد فرمایا, اور اس کے بعد حدیث میں جو مضامین تھے اس پر ترجمہ منعقد کیا, زکات ابل کا تذکرہ کیا گیا, اسی کے ساتھ ومن بلغت عنده صدقۃ بنت مخاض ولیست عنده وعنده بنت لبون فإنها تؤخذ منه, اس لیے بیچ میں یہ ترجمہ لے آئے. اور جب زکات غنم سے فارغ ہو گئے تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب استراج ضمنی طور پر منعقد کیے اور فرمایا لا یؤخذ فی الصدقۃ حرمۃ ولا ذات عوارم. مصنف نے یہ اس لیے کیا کہ ابو بکر کی کتاب الصدقات میں سب سے آخر میں مضمون تھا, اور چونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اناق بھی زکات میں نہیں لی جائے گی, اس لیے کہ اناق کا ترجمہ منعقد کر دیا, اور اناق چونکہ کم درجے کا مال ہے اس لیے اعلی وجہ تقابل کرائے میں اموال کے متعلق ترجمہ منعقد کر دیا کہ وہ زکات میں نہیں لیے جائیں گے. اور جب ابو بکر کی کتاب الصدقات کے مضمون پر تراجم منعقد کر چکے اور ضمنی تراجم سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد پھر نصاب ابل کو بیان فرمانے کے لیے یہ ترجمہ منعقد کیا اور فرمایا لیس فی مدون خمس ذو ہند صدقۃ شریف. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صالح صاحب المعدلي عن ابي عن ابي بيده الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في مدن خمسه خمسه يوم من الدبر صدقه وليس في مدن خمسه واقي من الوليد صدقه وليس في مدن خمسه زوج من الابن صدقه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كتاب البخاري. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے زکات بکر کو سب سے اخیر میں اس لیے ذکر فرمایا کہ عرب میں ابل و غنم کثرت سے پائے جاتے ہیں اور بکر اس کے بالمقابل قریبی وجود ہے, اور اس کے نصاب کے سلسلے میں بھی امام بخاری کے پاس کوئی تفصیل نہیں تھی, اس لیے اجمالی طور پر آخر میں اس کے اندر زکات کے وجود کا مسئلہ تو ذکر فرما دیا, لیکن نصاب وغیرہ کے بارے میں کوئی حدیث ان کی شرط پر نہیں تھی اس لیے اس کو ذکر نہیں فرمایا. ابو داؤد و ترمذی وغیرہ میں تصریح وارد ہوئی ہے فی اربعین طبعین و طبیعتن فی فی ثلاثین طبیعن و طبیعتن فی اربعین مسلم. وقال ابو حميد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فرما جاء رجل من بقرة لها خوار ويقال جوار يجعلن يرفعن اصواتهن كما تجعل البقرة, يعني خوار بقرة کی آواز کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں زور ہوتا ہے, اسی کی مناسبت سے مصنف نے اسی لیے اسی کی مناسبت سے اس کو جوار بھی کہا جاتا ہے. اب لفظ جو خوار کو تو ذکر فرمایا کہ حدیث میں ہے, اور جوار کو ذکر فرمایا خوار کی مناسبت سے, اور پھر اس کے بعد لفظ ارون کو ذکر فرما دیا جوار کی مناسبت سے جو قرآن میں وارد ہے, اور اس کی شرح کر دی اس سے جوار کی شرح معلوم ہو گئی. فرماتے ہیں یہ ارون یسعون اسباتہ كما تظهر البصر. وبه قال حدثنا حفص بن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا العمر بن معروف بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال ان بعث الي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده او قال والذي لا اله غيره او كما حلف ما من رجل تكون له ابن بطرنا ولم لا يفتحها الا اوتي بها يوم القيامه اعظم ما تكون واسمنه. اپنے سوموں سے اس کو رونگے گا اور تنتے ہوئے قرون اپنے سینوں سے مارے گا. جازت علیہ اخراہا ردت علیہ اللہ, جب اخرا گزر جائے گا تو اولا کو لوٹا دیا جائے گا, اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے. اور مسلم کی روایت میں کلما مر علیہ اولاہا ردا علیہ اخراہا, جب اولا گزر جائے گا تو اخرا کو لوٹا دیا جائے گا. اس پر اشکال یہ ہے کہ جب دور ہوتا ہے تو آگے والا آگے ہوتا ہے اور پیچھے والا پیچھے ہوتا ہے. آگے والے کے گزرنے کے بعد پیچھے والا لوٹایا جاتا ہے, پیچھے والے کے گزرنے کے بعد آگے والے کو نہیں لوٹایا جاتا ہے. اس لیے محققین علماء قاضی عیاض وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ مسلم کی یہ روایت وہم ہے اور بظاہر اس کے راوی سوید کو وہم ہوا, لیکن علامہ قرطبی اور علامہ طیبی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ دور دو مرتبہ ہوگا. پہلا دور ایک طرف سے ہوگا, جب پورا ہو جائے گا تو دوسرا دور معکوس ہو جائے گا, جو آگے تھا وہ پیچھے ہو جائے گا, جو پیچھے تھا وہ آگے ہو جائے گا. لیکن یہ قطعاً صحیح نہیں ہے, بلکہ یہ راوی کا وہم ہے. اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس حدیث کا دار مدار ابو صالح پر ہے. ابو صالح سے ان کے تین تلامذہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں, سہیل ابن ابی صالح, بکیر ابن عبداللہ ابن اشد اور زید ابن اسلم. پہلے دونوں حضرات کی روایتوں میں تو کلما مضا علیہ اخراہا ردا علیہ اولاہا وارد ہوا, صرف زید ابن اسلم کی روایت میں کلما مر علیہ اولاہا ردا علیہ اخراہا وارد ہوا. قاعدہ ہے الاسنان بالحب, الاسنان اولا بالحب من واحد. جب آخری جانور گزرنا ہے پھر پہلے خون بجائے گا, مسلسل دور چلتا رہے گا. اور مسلم شریف میں ایک روایت میں واقع ہوا لما مر علیہ اولاہا رد علیہ اخراہا. قاضی عیاض علامہ طوبچشتی وغیرہ یہ کہتے ہیں یہ مقبول ہے. اور قرطبی اور طیبی وغیرہ کی رائے یہ ہے, ہو سکتا ہے ایک چکر پہلے ایک طرف سے ہو پھر دوسرا چکر معکوس ہو اور دوسری طرف سے ہو جائے, لیکن اس طرح کا کی بات تو اس وقت کہنے کی ضرورت تھی جب کہ روایت کا ثبوت اور روایت کا ثبوت نہیں ہے. اور دلیل اس کی یہ کہ اس روایت کے روایت میں اختلاف ہے. دو راوی کو پہلا لفظ نقل کرتی ہیں اور ایک راوی دوسرا لفظ نقل کرتا, اور قاعدہ ہے الاسنان اولا بالحب من واحد. مزید برآں یہ ہے کہ اختلاف ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے, ابو ذر کی حدیث میں بلا کسی تردد کے کلما مر زادت علیہ اخراہا ردت علیہ اولاہا وارد ہوا ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الزكاة على أقاربه. بعض بچے ہیں سبق میں اور پھر کہتے ہیں ان کو حدیث مسلسل بلو ولی سننے کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ. اس کو تو پہلے وہیں پوچھنا چاہیے, یہاں تو سب بات ہو جاتی ہے نہیں کس کس کی رعایت کرتی. باب زکات الاقارب, اقارب کو زکات دینے کا بیان. اگر اقارب آبا ہیں یا اولاد ہوں تو خاک اوپر کے ہوں یا نیچے کے, ان کو زکات دینا بھی ایمان نہ جائے. اور اگر ان کے ماں سوا ہیں اور غیر وارث ہیں تو ان کو بھی زکات دینا بھی اجماع جائز. اور اگر وارث ہیں تو اس میں جمہور کے نزدیک زکات دینا جائے, یہی امام احمد کی ایک روایت. امام احمد دوسری روایت میں ناجائز کہتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ علیہ اخلاق اقارب کو زکات دینا جائز قرار دیتے ہیں, خواہ و آبا ہوں یا اولاد ہوں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق فرمایا تھا, لہو اجران القرابۃ والصدقہ. یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے جو ترجمہ نقل کیا ہے اس کے تعلق زکات سے, اور احادیث جو پیش کی اس میں صدقہ یا انفاق کا ذکر ہے, تو مصنف کا دعویٰ جو خاص ہے یعنی زکات وہ کیسے ثابت ہوا. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ان زکات سے مراد انفاق المال ہے, حاجت محتاج کو دور کرنا ہے. لیکن یہ تقریر بالکل بعید ہے. ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت استدلال بھی عموم ہے, لفظ زکات کو زکات مفروضہ کے ساتھ خاص ہے, لیکن لفظ صدقہ خاص نہیں. وہ مفروضہ اور غیر مفروضہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, اس لیے لفظ صدقہ سے امام بخاری رضی اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے. اسی طرح آیت میں جو لفظ انفاق آیا ہے, بعض علماء فرماتے ہیں کہ بخاری نے اس کے عموم سے ترجمہ اخذ فرمایا ہے. والله سبحانه وتعالى اعلم. سلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجران, القرابة والصدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا نصر مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان ابو ذر حدث اكثر من سالم بن مجد بن مالك بن نصر وقال احب امواله اليه بيرحا. نعم سي مراد باغ. وقال احب امواله اليه بيرحا. وكان احب امواله اليه بيرحا. اس لفظ کے ضبط میں عام متقدمین کو ساکت ہیں, لیکن قرون متوسطہ کے لوگوں نے اس کی طرف توجہ فرمائی. قاضی ویاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پانچ ضبط لکھے, حاصل اس کا یہ با مقصور ہے اور را مضمون مفتوح ہے. یہ دو صورتیں ہو گئیں اور پھر الف تو مقصور و ممدود دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں. دو کو دو نظر دیں سے چار صورتیں ہو گئیں, اور پانچویں صورت ہے بیراحا بفتح الباء والراء والالف المقصورة. علامت مخشری وغیرہ نے اسی پہ اختیار کیا اور کہتی ہوں یہ براہم من الارض سے مخصوص ہے، یعنی کھلی زمین ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے اتباع میں علامہ عینی نے ابن عصیت کی نہایت الغریب سے آٹھ ضبط نقل کی. حاصل اس کا یہ ہے با کا فتحہ اور کسرہ، را کا فتحہ اور ضمہ دونوں جائز، دو کو دو میں ضرب دینے سے چار صورتیں ہیں اور الف کو مقصورا ممدودن پڑھ سکتے ہیں، چار کو دو میں ضرب دینے سے آٹھ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. لیکن حافظ ابن حجر نے ضرب اپنے حافظے سے نقل کرایا جس لیے وہ گیا. اس ضبط کا نہایت میں کوئی ذکر نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی نہایت کلام نقل کیا پانچ ہی ضبط ذکر کیے ہیں، اور یہ وہی ہے جس کو ہم نے قاضی عیاض سے نقل کیا ہے. صاحب نہایا نے یہ لکھ دیا کہ کسی نے اس طرح ضبط نہیں کیا، اللہ عالم کہاں سے لکھ دیا، قاضی ان سے متقدم ہوں اور انہوں نے یہ پانچوں ضبط ذکر کیے ہیں. وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس رضي الله تعالى عنه فلما انزلت هذه الآية لم ترى انفق حتى تنفقوا مما تحبون. قام ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن ترى انفق حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرها وان صدقه لله ارجو بها وذكرى عند الله. فزاع يا رسول الله حيث اراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مال الرابع. چلیے رابح سود مند نفع بخش. چلیے بات تو میں نے سن لی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم یہ بات اپنے اقارب کو دے دے. فقال ابو طلحة أقعد يا رسول الله فقسم ابو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعهم روحهم وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل تابعهم روحهم یعنی مالک کے تلامذہ میں عبداللہ ابن یوسف نے جیسے ذالک مال رابع بالوا نقل کیا، ایسے ہی ان کے رفیق روح ابن عبادہ سے روایت با کے ساتھ نقل کرتے ہیں. لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں روح کے مطابعات امام بخاری نے کتاب الوجوع میں ذکر فرمائی. کہاں ذکر فرمائی؟ اللہ اعلم. وقال يحيى بن يحيى اسماعیل عن مالک رائح بل جائے. یحیی بن یحیی کی حدیث کتاب الوکالت اور اسماعیل یعنی اسماعیل ابن ابی اویس کی حدیث کتاب التفسیر میں آ رہی ہے. معلوم رابح بالیا پہلی روایت میں تھا رابح بالباء الموحدہ اس کے معنی ہے نفع بخش. دوسری روایت میں رائح بالیا المسنات جس کے معنی ہے چالو یعنی اس کا نفع تمہاری طرف لوٹ کر آخرت میں آئے گا. لیکن امام اسماعیلی کہلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے رائح بالباء بالیا روایت کیا اس نے تحریف کر دی تھی. کیونکہ یہ دو الفاظ ایک دوسرے کی جگہ بولے جاتے ہیں لیکن ان پر تصحیف یہ ہے کہ نقطے میں گڑبڑ ہو جائے اور تحریف یہ ہے کہ حروف میں تغییر ہو جائے. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى وفطر الى المصلى ثم انصرف فوعظنا فامرهم بصدقه فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فان يريدهن اكثر اهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيره ما رايت من ناقص عقل ودين من عذاب للبر رجل حازم من احداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صلى الى منزل جاءت زينب امراته بمسعود تصادم عليه فقيل يا رسول الله زینب نام کی تو بہت سی عورتیں ہیں. کون سی زینب مراد ہے؟ لوگوں نے بتایا مسعود کی لوگ چند منٹ کا وقفہ پاتے ہیں نکل کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اس طرح کے سبق پڑے جاتے ہیں. سال کے اخیر میں تو اہتمام ہوتا ہے تاکہ حدیثیں چھوٹیں لکھیں اوقات کم ہوں گے اپنی رفتار زیادہ ہوگی. اور آپ کو یہ سمجھتے ہیں آپ نے کمال کیا اپنے آپ کو نقصان نہیں پاؤ خوشی نہیں ہوگا. سمجھو بھائی جو آج کے دن اہتمام کرے گا کل اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور جو آج لاپرواہی کرے گا کل اور پرسوں اس کو بدلہ ملے گا. کل دنیا میں پرسوں پکوا آپ لوگوں سے کئی بار کہا کہ حدیث شریف کے سبق تمام اسباب سے الگ شامل ہیں. اس کا ربط براہ راست سرکار عالی جا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہاں سے براہ راست اس کا رابطہ رب العالمین سے. جو اس کے بارے میں بے احتیاطی کرے گا اس کو اللہ میں بخشتے نہیں ہیں. یہاں تو یہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بے احتیاطی نقصان دے کے رہتی ہے دیکھ رہتی ہے. باقی منطق وغیرہ علوم ہیں اگر اس میں بے احتیاطی کرو گے زیادہ ذہین سے معلوم ہو جاؤ گے اور کوئی خاص نقصان مگر اس فن کا تو بہت بڑا نقصان ہے. آپ لوگ اتنی ذہنی آوارہ ہیں میں بیمار ہوں کمزور ہوں چلتا ہوں آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے اہتمام آہستہ سے رکھتا ہوں کہ پھر نہ جاؤں چوٹ نہ آئے. آپ لوگ جوان ہیں اور اتنا نہیں کر سکتے. میں نے آپ سے کتنی بار کہا کہ مجھے دورے کے سال نہ کبھی پیشاب کی ضرورت پیشائی نہیں اس دن دی. میں پہلے فارغ ہوتا تھا فجر سے پہلے اذان کے وقت میں اٹھ جاتا تھا. گرمی کا زمانہ تو اس قسم ہے اور ایک مرتبہ مجھ کو اس دن کا تفاضہ و نسائی کی عبارت ہو رہی تھی میں ہی قرآت کر رہا تھا وللہ الحمد اور بہت زور سے تقاضہ ہو گیا میں بے چین ہو گیا. اسی استقرار میں نے دعا کی اللہ سبق پڑھ کے لیے موقف کر دیا جائے بس ایک دم جیسے کوئی چیز ختم ہو گئی. پھر مجھ کو کبھی پورے سال اس دن کی ضرورت نہیں پیش آئی. میں عبارت ہمیشہ پڑھتا کوئی فخر نہیں ہے مالک کو کرم، یہ شوق تھا اور شوق کا سبب ایک یہی تھا کہ میں بیمار رہتا تو سوچتا تھا معلوم نہیں کرنا چاہوں مجھے بھائی، اس لیے عبارت پڑھنے کا بڑا شوق تھا، میں عبارت مسلسل پڑھتا رہتا تھا کئی کئی گھنٹے، میں بتایا ترمذی میں سب سے کم میں نے عبارت پڑھی، بس آخری سبق پڑھا، ہم سب ساتھ ہی پڑھتے تھے، اور زیادہ آخر میں مولیا عقل نہیں پڑھا، یہ عبارت پڑھ رہے تھے میرے دائیں طرف بیٹھے، میں نے قلم نہیں رکھا، وہ سب سمجھ گیا اب یہ پڑھے گا، اس سے یہ فوراً چپ ہو گئے کہ میں نے عبارت شروع کی، 16 صفحے پڑھے سمجھے، پھر جب آخری وقت آیا تو بھی جس نے زیادہ پڑھا اس کا حق تھا میرے لیے، یہ سب نے کہا تم نہیں سمجھ میں آیا نا بھائی، کوئی شان دکھانا مقصود نہیں، تو بس یہی سے وقت آپ کی پتا نہیں ہے کب تک زندہ رہیں، پڑھ لو جتنا ہم تو اس شوق میں پڑھتے تھے، یہ معلوم نہیں کل کو پھر ملے نہ ملے، پوری اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے کر دیا، ورنہ ہم کو تو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ ہم دورہ کر پائیں، کیونکہ آنے کے 10-15 دن بعد میں سے خون آ گیا، ٹی بی ہو گئی تھی، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جب سبق پڑھانے آئے تو ہم بھی پیچھے سے آ کے بیٹھے، اس وقت ہماری مہربانی کر دیا، اور پھر دل میں یہ آیا رونا آیا پتہ نہیں ہم پڑھ پائیں گے کہ نہیں، اللہ یہ تو تصور بھی نہیں تھا کہ پھر ہم کہیں پڑھا پائیں گے، اللہ کو پڑھانے کی توفیق، یہ کوئی فخر نہیں، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یعنی کئی بار کہا ابو بکر برقانی کہتے ہیں لے لو نفسی بے تقریر اور آو ہون وا فقل مقصد، حدیث لکھنے میں میں اپنے نفس کو بہلاتا ہوں اور میرا جی لگتا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری کبھی خواہش بالکل مقصد کے مطابق، بعض وقت آدمی کی کبھی خواہش مقصد سے ہٹی ہوئی ہے، بعض وقت مقصد سے جڑی ہوئی ہے، مجھے پورے اشارے آدمی ادھر کو ادھر ملا دیتا ہوں، ایک مصرع تو پہلا ہے، دوسرا اللہ جانے کون سا کہاں سے جوڑ دیا ہے، اسی میں آگے دو جوڑ دیے ہیں انہی کے ہیں لیکن ترتیب میرے ان کی نہیں ہے، یہ آدھی نہیں میں کہیں سے کہیں جوڑ دیتا ہوں، وہ ارج الصواب بکتب الصلاۃ علی السید المصطفیٰ، آپ لوگ کیسے ہیں پتہ نہیں تم کیسے ہو، آپ نااہل ہو بس، اور ہم کو تو ایک ذوق آتا ہے مزہ آتا ہے، حدیث شریف میں ہم کسی کو دیکھتے دیکھتے نہیں سبق، ہمارے دوست تھے وہاں بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی میرے پاؤں کے انگوٹھے پر اپنی پاؤں کا انگوٹھا لگا دیتے تھے، 2 دن ہوا میں نے کہا میں ان سے دوستی کروں گا یا سبق پڑھوں گا، بس اپنا اپنی کتاب اٹھا کے ادھر رکھ لی، اب جو وہ آئے انہوں نے ادھر ادھر نظر ڈالی کہ بھی کہاں گیا، دیکھا وہ ادھر بیٹھا وہ بھی چپ، وہ بھی مجھے سمجھتے تھے کہ دنیا سے الگ قسم کا آدمی ہے، بھائی میں دوستی جو کرتا ہوں سوکھی پھیکی روکھی، نہ میرے پیسے ہیں کہ میں چائے پلا دوں اور نہ میں احساس کر پاؤں گا بس السلام علیکم والی دوستی، جس سے بھی کرتا تھا السلام علیکم کی دوستی، نہ میں نے کسی کی چائے پی نہ کسی کو پلائی، ایک پورنوی تھا فراغت کے بعد میں اس کی چائے پیتا تھا، ایک آدھ دن اس کو میں نے پلا دی پھر روز میں پیتا تھا، کہ یہ کیا، ارے بھائی آپ نے نہیں دیکھا ایک دانہ ڈال دو تو کتنے دانے نکل آتے ہیں، میں نے ایک پیالی چائے ڈال دی اس میں بہت ساری پیالیاں نکل آئیں، مفتی ظفر صاحب کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کے یہاں نہیں جا رہے ہیں کہ جی ابھی جا رہے ہیں کہ کیا کام بس جاتا تھا 14-15 منٹ بیٹھتا تھا اتنی دیر میں کہ وہ چائے پکا دوں میں پی لوں اور پی کے اس کے بعد السلام کیسی دوستی تھی مطلب کی دوستی تھی بھائی میں تو ابھی مطلب ہی کی دوستی کرتا ہوں جس سے بھی میری دوستی ہے سب مطلب کی تو کپڑے دھو دے تو برتن دھو تو کھانا پکا اور تو کتابیں صاف کر بس سب سے اسی طرح کی دوستی جوڑ رکھتی بھوڑ کی دیتا رہتا ہوں انگلش مین ویسے میں تو اس کو بالکل کنڈم سمجھتا تھا آج میں نے کہا تھوڑی سی بات نقل کر دیں مجھے فرصت نہیں جیسے میں تو میں نے سب نقل کیا بس ایسی اس کی ناک ہے میڈ ان ترکی ویسی اس کی جو ہے دہلی بھی لیکن ہے مناسب عام گجراتیوں سے اچھی زبیر سے تو بدر جہاں اچھی زبیر تو ایسا ہے جیسے کوئی بڈھا بابا دیکھو کیسے بیٹھا یا بڈھا بابا سنجے پنگ چلو بھائی بچے شوق پیدا کرو کیا سمجھ میں نہیں آتا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا اللہ کی طرف سے